Bugs Bunny në Lepurush Djallushi. Shkencëtarët lëshojnë anijen e parë kozmike në hënë. Një lepurush trim ofrohet vullnetar si pasagjeri i parë. Ja, nuk dua të shkoj. Jam shumë i ri për të vdekur. Daloni, kam grua dhe shumë fëmi. Miliona fëmi. Ndip, nuk dua të bëhem ero. Jo! Nuk do të më fusni brenda një çakmaku fluturus. Mbi të gjitha unë. Oh, no, jaj. E po mirë, më mbushët mandjen. Normalisht masa ime trupore është 28. Hej, gjrejkim për ndodhë, unë për iki. Në fundë fundit, vetëm frikacakët praktisin të tyren. Lidhni rripat e sigurimit. Ka tu toka për Bugs Bunny, ma dhe gjoni, viju në kontakt, marje. Kuptova. Ku kanë shkuar të tjerët? Për ku? Jam i vetëm në hanë. Jam në hanë i vetëm. E po, të pak të njam kryesa e parë i gjallë që shkel në këtë vend. Trupat e ekspeditës Mars Han. Çfarë ka ndodhur, armik? Asgjë, thjesht duhet të hedhë tokën e errë. Vërtet, e po pas ke zgjedhur një ditë goxha të mirë. E di që kjo është një armë vërtet fantastike. Do të shihemi, plako. Qenë ka tip shumë i zgjuar ai antje. Do të ketë sukses në anë. Më falë që të ndërprez, zoti Marconi. Mos the gjë pak më parë se do edhesh në erë planetin tokë, eh? Po, ta bama shtu thash. A dere pas kam kuptuar mirë. E po, miru pafshim. E kam thënë unë gjithmonë që njerëzit nuk meren vesh me njeri tjetrin. Është punë e ti nëse do të hedhë në erë tokën. Qfarë? Ore, mbosu qëmande? Në tokë janë të gjitha ta që një unë. Sa më nevrikos këtë tipi këtu? O, zëtë. Kjo ishte pa parashikuar, tani duhet që të thras për forcimet. Kape atë krijesën toksore dhe më sill eksplozivin uran Q36, modeli kozmik 8. Më ndigjoni, Bugs Bunny për tokën, Bugs Bunny për tokën, përgjigjuni, Toksor, jam unë! Sos! Babi! Mami! Pa shiko, pa shiko. Qfar gendar ma të bësh? Heh, do t'a haj për mëngjes dhe do kursej drekën. Hej, me gjithmen do t'a hash? Në ma shvejt. Jo, nuk t'a jap. Do ma japës e zvën. O, pa tjetër që jo. O, pa tjetër që po. Jo, pa tjetër që jo. Jo, pa tjetër që jo. E, pa tjetër që po. O, pa tjetër që jo. E, po që po. O, jo që jo. Dhe gjën këtu ti, ose mere ose t'a futa në gryk. Miro, muravec, këtë erë po e marë, me që po bënë si garip. Por do t'i them vlajtim të madhë dhe ta tregon a i qefin, po, po. U tregova vërtet i madhë, besoj se nuk do t'matet më me mua, nuk i leverdis edhe pse unë jam më i fort. Unë... Hej! Ha? Oh, i dashur, i e vërtet i manit shumë shpirt. Jo, jo mosik. Pas ka një tokë të bukur këtë natë. Jam shumë i zemëruar me ty. Kupton, shumë i zemëruar. Pako speciale nga Marsi. Opa, një eksploziv uran Q36 modeli kosmik 8. A nuk është e mrekullueshme kjo? Edhe tani ne mund të hedhim në erë tokën. Këtu toka për Bugs Bunny, toka për Bugs Bunny, më dëgjoni, më dëgjoni, Bugs Bunny për gjigju, marje! Bugs Bunny për tokën, po, tu jam, marje! Këtu toka, arritë e shëndoshe mirë në hën? Bugs për tokën, po, jam në hën, marje! E ke gati deklaratën për shtyp? Kam vetëm një gjë për t'i thënë shtypit. Më këthëri me gjertarit!